hesabu kati ya watu walopenda kufanya sherehe sikuwa kwenye hesabu adhabu ya machozi mimi nistahili nililia sana na hawakujadili sikufaa vizuri na wala sikujali akaja Mungu baba kabadilisha story sijajua kwa nini kanipendelea sana bila la shukuru ese wala sijasema dua yangu nzuri sana bila la shukuru ese upendo wako kweli haueleweki.